فیصله کوم کو نه دی کتاب قسمت آیاته ثم فصلت ملت حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر سورت یونس مرسو اس بیان دو سورہ ہود دے سورہ یونس ہن مکی اور سورہ ہود ہن مکی دے یعنی دا ہجرت میں مکی دا سورتوں میں نازل شوی اور دا مکی سورو مضامین معلوم دے تو پتی کی بیان دو اصول کی دی چاہا مسئلہ دا توحید دی مسئلہ دا رسالت وار او بدی مرد نرسکو بیائی و زندے عالم آخرت داہی جزا و سزا اندام زانین نمکی صورتنوی دا اللہ تعالی وحدانیت تا دلائل سر صادقی دی تاغت دلائل نقلی دی تاغت دلائل اقلی دی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبرائی دا ثبوت بکار دلائل اور دارنگی دا عالم آخرت سر آجسن دا احوال متعلق تی جزا و سزا دا دا مکی صورتنو اصل مضامین دی جدینا مکی سورہ یونس کے ایتی با قرآن و مجید تبارکی تذکرہ و ذکرو جلتا ہم قدیر سورہ ذکر دا ہم با قرآن و مجید تذکرہ و ذکر لی لکا اتدان دا مسلم علمین دی با سورہ یونس پا آخر کے حکم دچاو دے اتداد وحی چکم وحی تا تکولشی جدی اتداد ضروری دا جو سورہ ہود خاتمہ کے ہم دغت بیان شوئے رہے سورہ یونس کی چمخت کم بیان کو قدیر کے حضرت نوح علیہ السلام کو آقا بیان کو خدا جمعیان کو سروا تو سورہ ہود کی ہم دغا واقعی دیا تفسیر کی گی دارن جو تو سورہ ہود کی جدرین رکو نرکو پر اتن رکو کو رہے بیان دکھا کی گی دو انبیاء کراموں او دا حضرت قومونو دا واقعاتو کہ اللہ تعالیٰ دیتا دا پیغمبران دولی گل پیغمبرانو دیتا دعوت ورکا او دیتا پیغمبرانو مقابلو کلا نجیل سر بیا سوشی جدی بیان دے پسکی قدی سور و حود کے جدی دا پارا چمونگا اتاسو جدینا اگرت واقبو اور دا سی کارونا دختل دین سر انکو کم کارونا چکفانو امتنو کرو ورکرو سر آپ دی سورت کے اغا مقاصد بیانی چه انسان تا اللہ صلح پیدا کرے ستاد پیدا کرے دیو مقصد سے دے اغا اقل مقصد تی جنا اور حقت اسے کا حاصل کا چاہا بندگی دو باری تعالی دا تاعت اور تابداری دو باری تعالی دا چتا اللہ تعالی دے دی دکار پیدا کرے اور تبا دا اللہ تعالی بندگی کے اور دا معلوم خبر ادا چا دیو انسان نا گناہوں نے کی گی یو پتی منگا اتاس کا پدی صورت کی تعلیم دے توبیو دے استخدار راکی کہ اللہ تعالیٰ نا دخل گناہنو دخنا غوارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت تو جو جاس ہے ندام راتا پدیسی رو حروف کے دبی تعلیم راتی اور بیا بیان دی چاہ دے دا قیامت دے جزا دے سزا دے کہ دا قیامت رشی دا تول مخلوقات پر دا اللہ تعالیٰ مہی تولاری قدی موقع باندی دخل اعمال مطابق سے سلیل ہوئی تو چاہا اعمال کری وی نحغی تبا اللہ تعالیٰ کی سے سلیل ہو رہی ہم اقامات پر اللہ دی دول کی او چاچ بد او ناکار اعمال کری دی دا خو معلومه خبره ده چې دا غوی په حد کې دا په دغه ورځ باندې سخت نقصان او خسران وي چغې سوري به وهي معنا دا ده چې دغه ورځې ته تیاری کړي دي چې هر یو انسان دغه ورځې ته تیاری وکړي د منافقانو څه حال پکې بیانېږي چې کله حضور صلی اللہ علیہ وسلم به وعظ فرمایلو یا به قرآن بیانولو نو دې کافرانو رویه به څه وه دوی به کومه طریقه اختیاروله او د دوی به غرض او مقصد څه وو د هغې بیان هم الله تعالی کوي او دغه کافرانو چې څومره هم دوی ځان لا سپټې منصوبې دې باره کې جوړولي د هغې نشاندهي الله تعالی کوي بیا ورپسې په دې رکوع کې یو اهمه مسله دا بیانېږي چې ګوره الله تعالی دا تمام مخلوقات پیدا کړي دي د دې وړو وړو سینګونه واخلی تر غټې سټې پورې دا مخلوقات د باری تعالی وګورئ دے تمام مخلوقات تا روزی ورکون کسود دے اللہ تبارک و تعالی دے اللہ تعالی زمین استاد صدا مجھ کرا ورے کہ انسان کلستا اول وجود را گئے تفیق ورکون کے دیتا مستقر ورکی جی دہا کا وقت میں واقلا ما استا ضروریات ما تا معلوم ہوں استا حاجات ما تا معلوم ہوں دہا کا وقت ما استا حاجات پورو کری دی اور تردی پوری کی دنیا تراشے اور جا کم زی اللہ تعالیٰ ستا مرگ مقرر کرے گی ہر دیکھ دے انسان دا مرگ مقرر گی دا انسان التلاشی حدیث شریف کی راضی چکم زید انسان دا مرگ پارا مقرر شئے گی نا اللہ تعالیٰ دے انسان حاغ طرف تا حاجت پیدا کی نا دے حاغ تا تلاشی اور غرض اس پی کی تیری شی نا اللہ تعالیٰ تینا حلت روح واخلی دا خبر بنی کدا انسان دی طرف تا نکلے نا دے با نمر کے دا کدے دلتا نبے نزاس بنوشی نا صفا مسئلہ دا کہ کم جائم اللہ تعالیٰ ستا دا مرد پارا مقرر کرے دے آغا مقام تا با اللہ ستا حاجت راولی مزدورہ لبلا شی بل غرض لبلا شی بل غرض لبلا شی کو چارہ دشکی پورو شی نا اللہ تعالیٰ ما تا دا ہم معلوم دا چستا محتاجی دا سو وقت میں شروع کی گی اور ما تا دا ہم معلوم دا چستا محتاجی سو وقت ختمی گی دا انسان ضرورت دا ہر وقت میں شروع شی چی کل دکی روح ہوا کی لشی دا آغا وقت نا مختلف روزہ اللہ تعالیٰ دا انسان امور مخلوقات کی طور پر تا سو سوچے کہ کم انتظام اللہ ولی کئی چلا دنیا تا نیر آگلے ندغ وقت انتظام کون کے دا روزہ سوکتے اللہ تعالیٰ دے بیا چی دے دنیا تا راشی سخت سیزن اللہ پڑی شی ندا غیہا اغسیبی نیدہ دا بردات کولی شی اللہ تعالیٰ ولا دا عبود خبید روزہ سنگ انتظام کرے دے دبی تا دی ہم انسانو بولی اور بیا اللہ تعالیٰ تر مرگ پوری دا دا چہاگا حاجت کم زمانے کے ختمی دی اگر پوری سے انتظامات کری دی زمان دا استاس مخیط دی دا تول دا اللہ تعالیٰ دا انسان دا پارا پیدا کری دی دا سوم کی استاس مخیط اخباری دا دے بیان اللہ تعالیٰ کری استا حاجات ما تمادن دی استا ضروریات ما تمادن دی استا دا حاجات پا ہر زمانہ کی ہر قسم کی استا حاجت و اللہ تعالیٰ و امادہ پورو کرے دی اور ساتھ حاجات کم زیبان ختمی گی مرکے گی اللہ تعالیٰ و ذاہی زمان پر علم کی دی ہر یو شیر پارا اللہ تعالیٰ ان دے دیر وزین کی زان برابر کرے دے ورنے سرے جسو کیونکہ اغفل پور خلا اغفل پور دے دا چنجی ہو دا پغتا ساتھ لیلے حیوانات کو تو وہ کی چریش پک سو نوائی دی جو تول انتظام اللہ کرے دے دا غیب بیان کئی اور دا زمان دا استاد محمد ترازی کہ حضور